हमें कोयले के विषय में कैसे मालूम पड़ा? 21वां भाग। कोयले को हाइड्रोजन के साथ संयोग करने की विधियां खोज ली जाएंगी। इससे कोयले को तरल ईंधन में परिवर्तित किया जा सकेगा, जो हर तरह से तेल की भांति सुविधाजनक होगा। तब भी कोयले को उपयोग करने की हानियां सदैव रहेंगी। धरती से कोयले को खोदकर बाहर लाने से भूमि खराब हो जाती है तथा उसके निकट का जल दूषित हो जाता है। वैसे हम इस भूमि को पुनः ठीक कर सकते हैं। कोयले के जलने से कालिक धुआं एवं वायु प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। वायु प्रदूषण को कम करने लिए कोयले का प्रसाधन या शोधन कर सकते हैं, परंतु इसमें समय व धन दोनों ही की आवश्यकता होगी। इससे उपयोग में लेने लिए कोयला अधिक महंगा या खर्चीला होगा। कोयले की आपूर्ति भी सीमित है, तेल की अपेक्षा कोयला अधिक है, परंतु कोयला भी किसी दिन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तब क्या होगा? सच में भूमि से निकाला गया संपूर्ण कोयला मुख्यतः कार्बन है तथा ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है। यह एक गैस उत्पन्न करता है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड खतरनाक पदार्थ नहीं है, इसे हम उपयोगी पदार्थ भी कह सकते हैं। यह वायु में सदैव अल्प मात्रा में विद्यमान रहता है। यह आवश्यक है कि इसकी अल्प मात्रा वायु में रहनी चाहिए। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर रहकर जीवित रहते हैं। वे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिजों के संयोग के लिए उपयोग करते हैं तथा पौधों की वृद्धि हेतु पौधों के टिश्यू बनाते हैं। हरे पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो सकती है। जब जीव सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। यह क्रिया पौधों द्वारा उपयोग की गई कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः दे देती है। इस स्थिति में कोयले को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करना अच्छी क्रिया है। क्या यह और अधिक पौधों को पैदा करने में सहायक होगी? ऐसा लगता नहीं है। पौधों की दुनिया द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा हम कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक वेग से उत्पन्न कर रहे हैं। 1900 से वायु में निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती जा रही है। अब यह 10000 में 3/5 भाग है। कुछ ही वर्षों में यह 10000 में 4 भाग हो जाएगी। यह भी कोई अधिक नहीं है। यह हमारे सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न नहीं करेगी, परंतु इसमें भी समस्या है।